ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله رب العزة الدين دير أسان او ډیر محدود او لګي خبرې وی چې الله دنیا تر لګلې زګ خپل بندیانو ته معلومو چې دې زیات بوج نشي برداشت کولې ډېر آسان دینې او تنازل کو او هغه دوه خبرې چې قرآن کریم یې بار بار مونږ ته یادګرنه کوي تدې بار بار او تکرار مطلبوم دای چې دا خبره ذهن نمو باسه پل دین او پی جنې الله رب العزت چې کوم اصل مقصد دې نا او پی جنې چ آمنو وعملوا الصالحات عقیدہ صحیح کہ دا اللہ په وحدانیت باندې عمل صحیح کہ دا پیغمبر په سنت باندې دا دین دی دا بلستا سن قبلې و دې وتا سلا اجرنا او ثوابنا او زونه درکې دین اسی واج سدی الله وی غدین نه ده اب استاسو دنیاي او کاری سو دنیا مقصد او غرض وای یا مال او دولت سیوا کول یا خپل د دنیا عزت پیدا کول غریبان دی بوم نوم یخی چې دا دین دی هغې د پاره به صفتونه او تعریفونه کوئ چې دې کې دومره ثواب دی او دومره اجر دی نه هغه دنیا یو کار دی د دنیا په کار باندې الله اجر او ثواب نور کوي که ته به ډېر نوم د دین کې دی او ډېر لوی مقام ولور کې شان ولور کې اډیر لوی لوی بیانونه ور کې لیکن هغه دین نشي کې دی دین صرف د الله رب العزت وحدانیت او د پیغمبر سنت دی چا دواړې په کلمه کې راځي مکړی چې دا ستاسو دین دی او بیا د دې بار بار قران کې ثمرات او برکات بیان کړی چې دا دین چا قبول کو صحیح معنی کې صحیح نیت باندې چې نور څه غرض یې نه الله رب العزت هغه سره خپل وعده رښتیا کوي داسي چې کاغې سونو کړو په دې دنیا کې کوم چې اعمال دي عبادت دي طاعات دي د بدن دي او د مال دي اسی او نکلو او صرف دغا دینی ہے دا اللہ قبول کرو چیز اللہ وحدانیت منم او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت او رسالت منم بس ذت دا اللہ طرفنا ہر سکولاو شو ازاد شو ورکلی شو ذکر آیاتونه او حدیث چیرې کې اوس په دنیا کې انسان توي چزا او حال دا دی چې جنت تتلل یا اجر او ثواب ملاوي دل او په قیامت کې کیږي او دلته دنیا کې و توي چزا تا ته ملاو شو تا ته حاصل شو ملائک ولا خوش خبری ورکي د موت په وخت کې چې سلام علیکم الله رب العزت طرف نمون تعالی سلام راوړې دي ادخلوا الجنه او زه جنت ته زه داخل شي دغسی صاحب یاسین ته هم چې کله شهید کړی شو نو لا شي دلته پروت ته الله رب العزت وی قیلت خل الجنه ویل شو چې ځه جنت ته تاسو کولاو شو لار تاسو د الله طرف نه چې سم مقرر شیو هغه حاصل شو ځکه چې تاسو د الله دعوت قبول کړو چم بیا اور اولیو چمالی الا عبد الذی فطرنی ویلی ترجعون مال سپکار دی چدا غزات بندگی نکوما چپا ما باندی سمرے احسان دی پیدا کرے ما تربیتم کئی او بیا با دی اللہ تا واپس کیگم زما دا غن اخلاصی نشتا دا وعده اللہ سر پورا کرا بس اللہ توی زجنت تا ما تا سر وعده کری دا زما خبر اومن زما پا وعده واندی پا وندیو کا نظر تا سر اخپل وعده رشتی آکا کل حدیث کی رازی چکلی او سلی او دسو کی خپورا غیستہ طریقی باندی او بیا دو دس دو پورا کولو نا پس چیار سو پورشی او بیا اوی چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو نو یتوالا دروازی دا جنت دتا کلاوشی دیکھو زینا او با دا قیامت نپس تللوی نو دیسا مطلب شو دی مطلب شو چی بس تا اللہ سر اخپل وعدہ پورا کلا نو غم تا سر اخپل وعدہ پورا کلی دا چی وست دروازی کلاو دی استاد غالی پاتی دا چی موت ندی راغلی تکا دا موت نمخ کی نشیت لے کا نا تکا اگر اقرارو کپا دی باندی چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله چی دا اسلام دے دا زمادین دے نا ما تقبل اللہ را لے گلے دے او چې کوم وخت یې ما ته خولې هغه وخت کې وزه دې اقرار کوم او دې اعلان وکوم الله په خپل وعده دومره پابند دی. او بیا به مؤمنان ته ویلي چې ګوره ما باندې د بنده ګمان مکوې ولې بنده خو په وخت په وخت سره دوکه کوي، ټګي کوي، خلاف ورزي کوي، وعده خلافی کوي، ډیر زور دی. نو ته به په ما هم دا ګمان وکې چې را الله د وعدې نوم اغسته دی، دا به دغسې وعده وي لکه دا مونږ چې یو بل سره کوو. الله وی نه فاستبشروا، د الله وعده داسې نه ده. ومن اوفا بعهده من الله، څوک دې وفادار زیات وفا کوونکې په خپل وعده باندې د الله نه، هیڅوک نشته هغه په خپل وعده باندې ډیر پابند دی. فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به، الله یې پاره بیا باندې خوشاله شي چې تاسو الله سره کوم بیا وکړه، کوم سودا وکړه، هغه له موږ ورکړل او تاسو سره صدر کړل، په دې باندې خوشاله شي. دا د خپګان شي نه دی، دا د خپېمانتیا شي نه دی. او دا د تاوان شي نه چې ګن دی کې وتاوان کې تا ټول لګټه دا. یو د دنیا تجارتونه دي، هغه کې دوه احتمال دي چې یا به تاوانو کې یا به فایدو کې، د دې دوه نه خالی نه دي. یو د آخرت تجارت ته نه، الله وی هغه کې تاوان نشته، هغه کې نقصان نشته. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایمانوالو اللہ رب العزت وی یو خدا استاسو تجارت تے دنیا، یو بل تجارت تے غا تنخیما چاڑیر فیدہ من دے، ولی تنجیکم من عذاب علیم، دا عذاب نبا امبچ کی، بس دردناک عذاب نبا امبچ کی کو دنیا کی او کپ آخرت کی، مجھے عذاب و طویلی شن داغی نبام بچ گئی. او دے انسان خوم دغا مطلب دے، دغا اصل تمنا تومنون باللہ و رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم، دغا شیر چا اللہ باندی اعتماد ہو کہے پیغمبر رسالت اومانه، دا دو خبرې هر ځای کې قران د دو خبرو کې دینه زیاتې نه او کمې نه، تومنون بالله ورسوله زجاهدون فی سبیل الله، اول خو په الله باندې اعتماد دی، هغه باندې یقین دی، هغه په ذات باندې باور وساده. او بیا هغه سره عمل چاڑیر محدود دی او آسان دی، نیت دا آخرت تجارت وی. دا دینو چا اللہ رب العزت نازل کرے اور دیر آسان کرے ہو مخلوق تا. کچھ اسم را آسان ہو تمر خلق ځان تکران کو، ځکه چې دا شرطونو پروايه ون ساتله چې الله رب العزت پکې کوم ذکر کړیو چې دا خبره منل دي، په دې باندې اقرار کول دي، دې باندې تصدیق کول دي، ولیکن بیا به دینه اوړی را اوړی نه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه خلق چې غيوي او ذل چې رب زمونږ الله دې رب زمونږ مخلوق نه دې انسان نه دې جن نه دې ملائک نه دې اسمان نه دې زمکه نه دا نور نه دې سپوږمې او ستوري نه دې ربنا الله رب زمونږ صرف الله دې د دنیا یو طاقت نه دې ثم استقام بیا په دې خبره باندې کلک پاتې شي الله وی دې کې دومره برکت ته چې تتنزل علیهم الملائکه دزا سي عقیده بندتا دزا سي کلمې بندا او تعالی ملائک را لېږي چې تاسو د سره یې اصلې کمزور ډیرو عجز دی او غریب دی ځکه همیشه د ایمان خاوندان د حق خاوندان دنیا کې کمزوري پر حیثیت باندې دا د الله امتحان دی نو ملائک ول الله ذکر علیږي چې د باندې کله سروب راضی سیر راضی سو پریشانی راضی نو تاسو ول تسلی ورکوي چې الله تخافو یریګما ولا تحزنوا غم جن کې غما هیڅ نشته ده داسې دنیا دوله دباو دي نحنو اولیاء او کوم در سره یو کړه موږ ستمرګریو ستمرګریو په بندیانو کې اومي چې ته په دې مرګ کړتي املا تړي کاوهلار کې پریدي او ایستا په صحیح معنا کې مرګری نه دي غریب استاد سو پتامای نو مرګرتیا به سره کوي او چې هغه تما وسره خورشي بیا به پینځکا لنوی نه پتوربین کې دغه مرګرتیا نه ده دا غی تاسو سو پتاما دي ملائک وته یې مرګرتیا زمونږ ده ولی زکه چې مونږ او تا صرف په یو خبره کې مرګری شویو ادا مرګرتیا به زموږ تر جنت پوری چا ایمان دی چا وی مونږه مؤمنان یو تم یو مؤمنه په ایمان کې زموږه استا مرګرتیا ډیره مضبوطه ده دا مزر ډیر مضبوط تشلیګی نه نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره دا د ایمان خبره وا الله رب العزت پدی باندې هر ځای کې د انسان خیال ساتي چې ګوره تبه زمانہ چرې نرسوا کېږي چرې به نبی عزت کېږي او دې خبرې نه ماوړه چنن دی یو سوې سبب ال سوې نن یو قسم خلق سره مرګرې شوې سبا دې بل سوې د ناوی سره مرګرې شوې ته اوړه راوړه مکنا دا مصیبت ته پتا کی ثم استقامو یې ویلې چې بیا په دې کلک پاتې شي حضرت عمر رضی الله عنه د دې معنا کړی و چې دې معنا وي ما ته هم معلومه ځکه چې زمونږ دې خلقو سره ژوند تیر شو او یوازې انسانانو سره نه بلکې اوخانو سره ګډو بيزو سره او دې سارو سروم جون تیر شنو پاغي کوم داشته دي چې بازي بيزي تا بکل یو کندک تمندوي کله بل کندک تمندوي هم یې نه وسیږي مطلب یې نه حاصلي نو ویلو چې په دې انسانانو کوم داسشته دي چې کلمې هم ویلې دا وعده هم کړې دا لیکن بیا پریشان دي استقامت پکې نشتا اگر استقامت چې خیر من الف کرامت کرامت څه شی نه دی اصل شی استقامت ته چل انسان لور کی چې که دنیا زور پاغه باندې راشي او د خپل خبرې نه نشي اړولې چې نبی له سلام حضرت ابو ذر ته وی چې په دې کلمه باندې کلک شه وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ اگر کستان سر کٹ شو تو اس وزول شی لیکن اوڑی بنا دا اس خبر نه دا سوزول او قتلول خود انسان اختیار دے ارس کول شی لیکن دانشی کولی چې استاد زړه نه ایمان واخلی استاد زړه نه رڼا واخلی دا بس تا خپل اختیاری په خپل اختیار باندې دا خزانه ملوټ کا ځان محلا کا ته په یزه کې الله د رحمت نه نشي بار کې دے اگر کا عقل کی بازی خبر ناراضی لیکن عقل دلیل نه دی په دین کې قران او سنت دلیل دی علامہ ابن قیم ذکر کړی خو هغه وینځه علماءانو څنګه جهادونه شروع مسلمانانو او کافرو جنگونه شروع چې کله مسلمانانو بغلبه وکړه نو بس څنګه چې بيداغینه مالونه راوړند هغه سي بيداغینه خلق راوستو تغی زمانه ولونه نو به وینځه علماءان شو نغیبا بیا مسلمانان لپنی کا سرور کولی شو کنو کوین زبا کافر آوا مسلمان سرور نکاو شو نوی چه کدا غیبین زی تاو مرگ را غی او دا غیب گیڑا باندی با مسلمان بچے ہو او هغه قبر کې خخ شو نو دې قبر کې به یو پله رحمت او بل پله عذاب داشته ده کنه نو موږ عقل پدې کې کار نه کوي ولې هغه بچي مسلمان دي نو پاغه باندې دا قبر جنت شو هغه مور کافر ده نو پاغه باندې دا قبر دوزخ ده جنت او دوزخ دي بګه ځکه نبی له سلام ویلو چې دا قبر چې دی روضۃ من ریاض الجنۃ دا خو یو باغچه ده د باغچو د جنت نه او حفرۃ من حفر النار یا یو ډوغل دی د ډوغلونو د جهنم نه موږ خو دا اورېدلیو خو دا سیم اورېدلیو چې ګنه د مسلمان هغه جنت ته باغچه ده او دا کافر آغا دوزخ دے او دا مخنور ایدلی چی پیو قبر کے جنت او دوزخ جوالا جمع شو آو کداغا مثالی او کدا مثالی چی کل پیو قبر کے مسلمان او کافرم یو زیوا چی ہر کسم وقت دنیا کی رہدہ سے براغلی کن چی پیو قبر کے ام مسلمانی ام کافری یا پیو وقت باندے ایا جدا جدا وختونه چې کوم ځایونو کې د قبرونو ډیره خواري ده هغه دا سکی چې هغه مقبره یو پنځه کال شپږ کال پس اوس پړي هغه زړه ډوکی مړو کې ته نبل په لوسی او هغه نورو مړو د پاره دغه صفایو کې دا سکی اواز داسي چې بلکل خاوری شوی نو بس د پاسه په صدقه مغه واچی فلاله ملاله او لوخه وغيرها د پاسه بلکی دي نسبتا لږی دا مخ کې څنګه او دارستو څنګه ده نو کافر او مسلمان په کوم جمع شي نو دغه قبر کې هم جنت شته ده هم دوزخ شته ده الله تاسو ګران نه ده خدا د الله وعده ده چې زبا خپل بنده نه محروم کوما دې دې ارچا سره پروتي او زماده نعمت نا زماده جنت نا زماده رحمت نا بنه محروم کی کارزې کی دې وړو خبر نه دی دې وداسي د خپل مرګري نه جدائی تک حدیث کې راځي چې جنتیان او جهنميان و یو بل سره مذاکرات کوي یو بل تبا وازونه کوي ولې دنیا ته پوسونه وکي کنه چې څنګه چلو شو تاسو چې سکړیو نو داغه بدل ته ملاو شو هر یو بدل نه ته پوس کوي کنه او دیو بل خبري با اور یو بل وویني او حال دا ده چې فاصله سمره ده فاصله دومره ده چې وی د جنت خوشبوئی با د پینزو ساو کال پو منزل باندیزی و جهنمیان بطینا نی خبرو او د جهنم اغتب او بلاس با د پینزو ساو کال پو منزل باندیزی و جنتیان بطینا نی خبرو دومره خداغیمیان کی فاصله ده او بیام یو بل سر آوازونا یو بل سر خبری کئی دا د قیامت حال لی ده جنت او دوزخ نو دی که عقل کار نکئی فالله خپل قدرت خی چی گورا زما د قدرت مخی تا ایسی او کار گران نده خو انسانا استانا مضبوطی ها وارما چی ده بخپل خبر بانی مضبوط شا کلک شا ما تعالی دنیا نعمتونه دې د پاره درکړې دي چې په دې باندې زمو مقابله ونه کې زمو نافرمانی ونه کې زمو د دین خلاف ورزي ونه کې او چرې دا سنشي چې شپار ورځ زمو په نعمتونو کې اوړې را اوړې او چې خپل بیرته کې نو زمو خلاف کې ما سره شرک کې زما د پیغمبر په سنت سره ظلم کئ په رسم او رواج کئ او سنت پری دي نو مکه ادا سکنه لګ مضبوط شه په دې خبره باندې خیر دې کسو ده نشوي دي نه ټول به تماف کم او صحابه دغه حال کنه سلويخ سلويخ کاله او 50 کاله په دغه کفر کې تیر کړیو چې اورز کفر او چې کله کلمه او اسلام قبول کو هغه سره ختم شو لکه چې سي نو کړی دې کې دومره برکت ته خو لیکن ټوکې مسخري نه مانی چې ته کلمه وایې او ځان باندې نوم د مسلمان کې دي او ځان ته د الله باندې وایې او الله سره وعده کوي پنځه وخته چې اياک نعبد او اياک نستعين او بیا هم الله سره ټګي او ټوري کوي نو دا الله نه مانی چې ګور ما سره دی وعده وکړه نو بیا ولي غیر الله تولاړي هغه ولي اعتماد کوي داغه نه ولي غواړي او سوال کوي داغه نه ولي تما او اسره کوي داغه نه ولي یاره کوي دا خو بیا نه کنا الله دا ټول کاتب ما سره بیا ستاسو مخلوق مرابطي کټ شي اسره بيتي چي دي الله ويدا زما سره زستادار خبري زي موارم نبي عليه السلام خپل ترته لګيا دي د مرګ په جال کې دي ابو طالب اورير په خوګمان دی وته وي چي عمي هترو قل لا اله الا الله وسوایا وسدا کلمه وایا چې زی واورم بس نو احاج لک یوم القیامت زب الله سره استاد پاره خبره کولې شم په قیامت کې ولي هغه به مؤمن مسلمان د پاره خبره کوي نو چې تی وسو نو ته مسلمان شوي نو ماته لار آزاد شوم زه به ستاسو لپاره الله سره خبره کوم نو بس دا الله شان دی الله خپل خوخه دا ګورم چې هغه خپل نو خوخه د پیغمبر څومره محبت ته څومره حرس ده څومره پتر باندې خفقیږي ځکه تباہی ده کنه چې کافر د دنیا نه لړغ روک شو څومره به خپکیږي خو لیکن الله رب العزت وینا زما خپل خوخه بیا پیغمبر ته وی چې انک لا تهدی من احببت دستا کار نه دی ته چا ته هدایت نشی کولی ان می د دې د پار لېګلې چې ته بچا ته هدایت وکې ان علیک الا البلا استاذ مواری دغه دا چې خبره او رسوا جماعت سویلی نو دا او رسوا هدایت او نه هدایت زما په اختیار کې دی نو چې دومره الله احسان کوي کنه چې ابو طالب خټو لمر په کفر زړه یخ کو او شرک باندې کنه اټول لمر د الله تمنات عبادت کو او اخری وخت کې وته پیغمبر وی چې وسو عین قبول بشیم د دې نذیات رحم نه ویلو دا خو انتها ده کنه نبا منذ کې نبا روزو نسې او نبا زکات ور کې نبا jihad کې نبا خیر خیرات کې ایسبونه کې پیغمبر وی زو استاد پر شفاعت کوم نو دین اصل کې دغه کلمې ته ویل شي په صحیح معنا کې سو کوی ابا غی باندې بیا کله کېدل تر مرګه پورې دا اصل دینو آسان دینو کدی عقیده سره دې کلمې سره او دې اسلام سره ستان ارسومره خطا یو شوې ارسومره غلطه یو شوې مله وعده کړی دا چې بخم یې قل یا عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے بندیانو چې ډیر زیاتې هم کړې په خپل ځان باندې منو می دکېږي د الله د رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله ټول ګناہوں بخي ټول ارسو بکرال دا وعده کړی دا په دې شرط باندې چې سړی موحدی ټنګېدل عقیده د توحیدی او په مخلوق باندې اعتماد نه وي په یو الله باندې اعتمادي هغه نه خوول نه کیږي ګناہوں ځکه دا توحید داسې مسله چې انسان کنټرول کی محفوظ یې کی سنبال یې کی او بیا هم کته نشوي نو الله رب العزت دې معاف کوما ولیکن هغه چاته نه معاف کیږي چې دا غي په دې کلمه کې شکی اومی ویلی دی چی بغیر دا اللہ نبل حاجت روا و کارساز نشتا ویلی دا سی او بیا بے حدا و بے شمار کارسازان داغشتے حاجت روایشتے چی باغی باندے اعتماد دے سمڑ دی سجوندی دی احمد سوال په دوا کار کوي سوال په چفو او غف کار کوي سوال په تعويذونو په ساختونو کار کوي سوال په شاډه بولو باندې کار کوي دا ټول کارسازان دي کنه خلکو نیولې ځان دا او چې څو دنیا ضرورت پیخيږي نو منډ کوي چې زما پیر صاحب له چې دوا راته وکي دا الله سره دوکا ده کنه خو تا چې الله سره وعده وکړ نو د دې څه ضرورت پاتې شو خو معلومی دا چې پرشتیا باندې دي الله سره وعده نه کړی په دروغه دې کړی دا یا پوښوې نه په دې مسله باندې نن چې دا مخلوق څومره په دې شش او پنځ کې پروت دی شرک وکړي انم به ولا خیسته یخي چې دا هم ګل ایلواله کوي تا همون الله ته وسیله لټوي هر کار سنم ولکې دي او د شرک نه نوزي ځکه چې تا یو ځل خدای ته یو اوي نبي ادي وسیلو ته اجت نشتا بیا دې ته څه ضرورت ته یوازې الله کافي دی کنه څومره چې د انسان نغلته کی دا وجه دای چې د عقیده کمزوري ده او که تاسو تزا سے خلق په نظر راضی چې روی زمون خو په دې دا ګمان نکېږي چې د دې په ایمان کې کمزوري. نو حدیث کې راځي چې په دجال پسې به اویا زره عالمان رواني عوام نه اویا زره عالمان. نو څه د هغې په حق کې هم وایي چې یاره زمونږ خو په دې دا یقین نه کېږي چې د دې په ایمان کې به کمزوري. کمزوري خو د هغې په ایمان کې ده، ځکه زما استادوم راجت نشته، د هغې ډېر رجتونه دي، ډېر ضرورتونه دي. زمونږ بچته یو تن ته ضرورت راځي، او هغې 200-300 تن ته محتاج دي. دا صحیح مان دی، قرآن هم دغه غواړي د مسلمانانو نه چې آمنو وعملوا الصالحات، ایمان او عمل صالح. او چې دا نه وي، الله رب العزت وایي که انسانان ډیر ځان وکړي او ډیر خواري او محنتونه وکړي او ډیر شپې رونکي هر څه چې وکړي، او فلن يقبل منه، چې عقیده صحیح نه نه قبليږي، چرې نه قبليږي، هرگز نه قبليږي. ځکه قرآن زور په عقیده باندې لګی چې ایمان مضبوط کړي، عقیده مضبوطه کړي په الله باندې. الله باندې د دنیا واخوم خطرې د عزت او د حیا او د آخرت جون بدلوم خسته کی دي، کوم د دنیا کامیابی ده هم د آخرت کامیابی ده. او شرک چې دی هغه کوم د دنیا رسوایی ده هم پکې د آخرت رسوایی ده. وینه تاسو د خلق رسوا کی په داسې وختونو کې ولي؟ ځکه ایمان نشته. چې ته یو بنده ته مینتونه شورو کې او ثروته کې دی او پټکې او پخپو کې غورځې، د ایمان شو؟ دا خو د دین بې عزتی شوه، بې حرمتی شوه. ځکه حدیث کې راغلی چې ان شرار الناس شرار العلماء، څنګه چې په مخلوق کې بهترین علماء دي هغه علماء حق دي، نو بدترین په کوم علماء دي هغه علماء سوء دي، چې دار چا په خپو کې رغړي، هر چا تمینتونه. اصل تعالی خو الله عزت تر کړو، تا به سه خلق درځي مینتونه وکي، نو تا ولي الټا کارو کو دنیا کې د الله دین دې سپک کو، استاد وایي نه د الله دین سپک شو، نو تعالی به الله ډبل سزا درکړي. چوهم يحملون اوزارهم على ظهورهم واسقالهم مع اسقالهم، قیامت کې ادیب باندې دوه قسمه پیټي پراته وي، یو خپل او بل چې د خلق گمراه کړ دی او په تیار کې پرېخه دي. صحیح دنیا وطن نه خوله، خپل اغراض او مقاصد یې تناغستی دنیا کې، او هغه جزان محروم پرېخه دي. د دې سزا انتهایی سخت ده. اخر دعوانا الحمد. Thank you.